Мост. Аповесць пятая. Ляснік лёгка адной рукой падняў мяшок, паважыў. Крутнуў галавой, як бы асуджаючы некага за тое, што скупа насыпаў. Нахіліўся на гроб бульбы паўкаша, вытрас у мяшок. Здавалася, што гэты сукаваты, каструбаваты чалавек, быццам некалі зламаны бурай, усё робіць нязграбна. Такое адчуванне было відаць ад нязграбнасці яго постаці. Калі ж Шапятовіч угледзеўся больш пільна, то ўбачыў, што доўгія рукі лесніка з вузлаватымі парэпанымі пальцамі вельмі ўчэпістыя, умелыя. З такіх рук нічога не выслізне, яны зробяць любую работу, не надта, праўда, прыгожа і чыста, але трывала надзейна. У хаце сядзелі тры дарослыя дачкі лесніка, але ён не папрасіў іх памагчы, ўсё рабіў сам. І з дзяўчат ніводнае не паварушылася. Дзве сядзелі на вузкім драўляным ложку, на якім не было ніякай пасцелі, акрамя старой салдацкай коўдры. Трэція на ляжанцы, усе трое былі да неверагоднасці падобныя адна на адну і на бацьку. Такія ж высокія, нязграбныя, худыя. Шапятовіч, якому дагэтуль не давялося іх бачыць разам, спачатку разглядаў лясных красунь з вясёлым гумарам. Ад вяскоўцаў і Сашы, якая наведалася да хворнай ляснічыхі, Пятро чуў, што старэйшай з лесніковых дачок за 30, а малодшай 17. Аднак ён не адразу пазнаў, каторая з іх старэйшая, каторая малодшая, адзеты яны былі па-рознаму, але абуты все ў буркі, пашытыя з салдацкага шыняля, і ўсе без панчох. З-пад нядоўгіх спадніц бліскалі худыя калені. Дзяўчаты таксама разглядалі яго бесцырымонна, нібы ўбачылі ўпершыню. Вось ён, якое дзіва, доктар чын муж. Шапятовіч сядзеў на ўслоне, абапершыся локцем правай рукі на хісткі стол, засланы падранай і бруднай цыратай. У лесніка было ласкавае, сапраўды лясное прозвішча, якое рассмяшыла Пятра, калі ён упершыню пачуў яго. Лісцік. На лісцікі вы не падобныя, падумаў пра дзяўчат. Але шкада іх не было. Кажуць, старэйшыя, якія маглі вучыцца да вайны, не скончылі і па 4 класы. Дурніцы, лесавікі. Жывуць у лесе, а не маюць стала людскага. Якая пустэча ў хаце, на чым яны спяць пяцёра. А бульбы вунікая куча. Проста на падлозе каля сцяны, відаць, учора адкрылі капец і перанеслі бульбу ў хату. Цяпер за гэтую кучу можна залаціцца. 200 рублёў пут. Убачыўшы, што ляснік укінуў у мяшок яшчэ паўкаша, Шапятовіч сказаў: «Не сыпце многа, не разлічуся я з вамі. Невядома, калі тая зарплата». «Нічога, дилектор, разлічым усё, калі будзем жывы». Нельга было зразумець, чаму ляснік упарта налівае яго дилектарам. Хоць добра ведае, што ён проста настаўнік. «Я па дарозе зважу ў краме, можаце паверыць». «Чаго вам насіць па крамах?» Ляснік адарваў мяшок ад падлогі, перакінуў бліжэй да дзвярэй, сказаў: «Пут верны будзе». І абтрос далоняў пясок. Пераглянуліся паміж сабою дочка лесніка, яўна не ўхваляючы бацькавай шчодрасці, і адразу знік у Пятра вясёлы і добры настрой. Зрабілася крыўдна за сваю такую беднасць, упершыню непрыемна і горка, што ён настаўнік, сакратар парторганізацыі, мусіў ісці сюды і прасіць гэтага ляснога куркуля прадаць на павер пуд бульбы. Асабліва брыдка стала ад таго, што ляснік насыпаў на пуд, ну, добрыя паўтара, то і два. Быццам кінуў костку, як жабраку, ці даў хабар. За зіму Пятро звыкся з беднасцю людзей. Быў частым гостем у хатах, у якіх дзеці спалі на голых дошках, у зямлянках, дзе ні стала, ні табурэткі, елі на бярозавай калодцы. І ў ім расло спачуванне і мацнела любасць да людзей. Ён амаль радаваўся, што дзеліць з імі ўсе цяжкасці пасляваеннага жыцця. А вось гэтая вялікая і пустая з бруднай гнілой падлогай павуціннем у кутах хата раптам стала яму брыдкая. Ненатуральная беднасць, бруд, які выклікае грэблівасць. Людзі, да якіх не маў яго спачування, нават да той небачнай старой, што недзе на печы часта кашля і зрэдку стогне. Нешта падобнае ён адчуваў ужо аднойчы, калі зайшоў у хату, дзе жыла сям'я паліцэйскага. Але ж ляснік не вораг. Бабкоў расказваў, што лісцік і яго дзяўчаты памагалі партызанскаму атраду. Пятро вспомніў пра гэта і стараўся перамагчы нядобрыя пачуцці і пранікнуцца той жа сімпатыяй да лесніковай сям'і, як і да ўсіх другіх. Аднак аставацца ў хаце лішнюю хвіліну не хацелася. Ён падняўся: «Дзякую, з першай жа палучкі прынесу грошы, не думайце». «А мы нічога не думаем, дзелектар». Лісцік пераступіў з нагі на нагу ў сваіх растоптаных валёнках з глыбокімі галёшамі-бахіламі, што склеены з аўтамабільнай камеры, найвялікшым вынаходствам людзей, разутых вайной. Ён як бы загароджваў Пятру дарогу да дзвярэй. Пачухаў патыліцу, ускудлачыўшы чорныя, без адзінай павуцінкі валасы пад аблезлай заечай шапкай. Пятро насцярожыўся, нечага хоча папрасіць. «Ну вось, пачынаецца, за кошт бульбы захочуць купіць тваё сумленне». «Учора дровы бралі, сухой будым». «Пляшку чамергесу далі». «Агонь, зараза!» «Паспытаем?» «Разам жыць, разам рабіць», – прапанаваў ляснік, як бы не смела, але ў гэтым «разам жыць» былі непрыемная фамільярнасць і грубая настойлівасць. Маўляў, «не ламайся, даюць пі». Дзіўным словам гэтым, ад чамярыцы, ці што называлі ў наваколлі самагонку, якую гналі нема ведама з чаго, не са збажыны, не з бульбы, дорага, а з ягад крушыны, шыпшыны, рабіны, нават казалі з хрэну і нейкіх іншых дзікіх карэнняў. Піць Пятру не хацелася, але хацелася есці. Адразу ўявілася добрая скіпка дамашняга хлеба, што спечаны на дубовым лісце, і скрылёк, няхай хоць танюсенькі, белага сала, якога ён не каштаваў ужо, можа, месяц. Аж галова закружылася ад хлебнага водару, найлепшага ў свеце. не стрымаўся і спазматычна каўтнуў салодкую сліну. Але ні хлеба, ні сала на стол не паклалі. «Доня, — сказаў ляснік адной з дачок, — прынясі закусіць». «Чаго?» — нараспеў спытала дзяўчына. «Ну, капусты!» — буркнуў лісцік і дастаў шафкі, прымацаванай у куце над лавай, дзе стаяць вёдры і цэбры, нейкую чорную, відаць, нямецкую пляшку, закаркаваную шматком газеты. «Няўжо і ў гэтай хаце няма хлеба?» — падумаў Пятро і не паверыў. «Хітруе куркуль стары, хочай пачаставаць і беднасць паказаць». Самагонка была мутна-жоўтая, што вясновая вада на дарозе, па якой усю зіму ездзілі на конях, і кіслая, а капуста мяккая, як вата і прагорклая. Аднак чамергес разліўся па целе прыемнай гарачынёй і прынёс лёгкасць, дужасць, весялосць. Адразу зніклі думкі сур'ёзныя, сумныя. Лісцік напоўніў шклянкі другі раз. Гаварыў ён мала, а еў капусту апетытна, беручы яе з міскі чорнымі пальцамі. Дочкі лесніковы ўсё з той жа цікавасцю разглядалі доктарчынага мужа. Калі адна з іх падавала капусту, другія зрушылі з месца і перамясціліся ў гэтай вялікай і пустой хаце. Нішапятовіч з хмельной весялосцю думаў, што ён не можа пазнаць, дзе якая з іх сядзела раней. Ён сказаў: «Чаму дзяўчаты рэдка бываюць у сяле? Сама жаніхі з арміі вяртаюцца. Адны чоботы на траіх». Напамінак пра жаніхова жывіў нявест. Здалося Пятру, на міг яны нават папрыгажэлі. Але бацькава тлумачэнне збянтэжыла іх і абурыла. Яны пераглянуліся, твары іх перасмыкнуліся, сталі зноў аскетычна непрыгожыя, як у манашак. Шапітовіч зразумеў, асуджаюць бацьку за скупасць, ну і захацеў памагчы ім, маючы столькі бульбы. Ляснік нядобра бліснуў вачамі. «На бульбу гэтую хапае прарэхаў. Сёння ў будачніка каня дагаварыў гарод прысеяць. 10 пудоў гад злупіў. А яшчэ кум, сарочыха, водзе твой прарэх!» Раптам, як з магілы, пачуўся слабы і глухі голас. Не вытрывала я, звалася з печы хворая леснічыха. «Не каркай!» Груба асек яе муж, але тут жа схамянуўся, выціснуў крывую ўсмешку, як бы просячы ў Шапятовіча прабачэння, і з мужыцкай мудрасцю растлумачыў: «Баба памірае, а ў галаве ўсё адно бабскае». Саша аднойчы выказала абурэнне: «Жонка яшчэ жывая, а ён да другой бадзяецца, стары грыб». Пятро дзівіўся іншаму. Ляснік сапраўды стары грыб, удава сарочыха гэтая прыгожая маладзіца гадоў пад 35. Ні адзін мужчына ў такіх жа, як і на гадах, кідае на яе вока. А яна выбрала лесніка. З далёкім прыцэлам ці што? У бабы ў галаве бабскае. Чамергес патапіўся сумныя думкі. Ды ці былі яны? Не, так, дробныя непрыемнасці, незадавальненні, клопаты, а ўвогуле душа яго спявала гімн радасці. Каторы раз за год, што мінае з дня перамогі, радасць гэтая выбухала з такой сілай, што хацелася куляцца, як гарэзу хлапчуку, галёкаць, крычаць, вось як зараз. Пятро шпарка ішоў па лясной дарозе, на якой ляжаў яшчэ даволі трывалы лядок, слухаў вясновую гаману дрэвы птушак і, захлынаючыся ад шчасця, спяваў. Адны песні звінелі ў душы, другія крычаў на поўны голас. Свае песні, свае словы, жыву, жыву і люблю, люблю цябе, жыццё, ўсё люблю, людзей, лес, птушак, нават лесніка, дачок яго, эх, жыццё, эй, цудоўнае. Няхай беднае будзе багатае, абы былі гэтае сонца і гэтая цішыня, абы не паміралі людзі. Каб хто з боку пачуў, падумаў бы, зусім п'яны чалавек. Лёгка перакінуў клонак з пляча на плячо, цяжар не адчуваў. Мог бы падкінуць паўмешка бульбу як мяч, мог бы пайсці з ім у прысядкі па сялійскай дарозе. Ну от хацелася выкінуць такое каленца. Але трымаўся яшчэ недзе тормаз, як бы сапраўды хто не пабачыў. Ці мала бывае людзей у лесе? Людзі добрыя. Але языкі ў іх вострыя, пякучыя, будуць расказваць, як партыйны сакратар адзін танцаваў у лесе, ды яшчэ з клункам. Уявіў такі анекдот і ажно зарагатаў. Ай, няхай бы расказалі. Людзей, якія нікога не забіваюць, якія дбаюць пра тое, як лепш накарміць сваіх дзяцей, нічога не прыніжае, ніякія іх слабасці. Нават ляснік здаваўся ім у тыя хвіліны найдабрэйшым чалавекам. А дочкі яго амаль красунямі, а хіба дрэнныя людзі? Адвалілі колькі бульбы на павер. А ў свеце нічога няма смачнейшага за бульбу. Бачыў Пятро Европу, каштаваў розныя прысмакі, і ўсё ўжо забылася, не спакушае. А вось пах варанай, смажанай бульбы, драніка, ой, да яшчэ тухмяны скваркі. Ды гэта праз усё жыццё казыча нос дрыгоніць сліну, і ў сне чуеш яго гэты бульбяны пах. Недарма пісаў той паэт, з нашай бульбы тысячу не меней смажаць і гатуюць розных страў. Пятро з любасцю падумаў пра жонку, пра дачку. Што нам трэба, Сашок? Хіба тое, што я вярнуўся жывы і не вельмі пакалечаны, і ты жывая, і Ленка здаровенькая расце, не найвялікшае шчасце? Колькі людзей палягло, а мы жывыя, і любоў наша жыве, і нічога нам больш не трэба, хіба кавалак хлеба ды чыгунок вось гэтай бульбы. Пакуль ты там у загалле абыдзеш хворых, Я прынясу бульбу. Во, колькі! Ён зноў перакінуў мяшок з пляча на плячо. Цэлы скарб. Ці не казаў я табе, што свет не без добрых людзей. За дзень што-небудзь раздабудзем, не ты, дык я, не такія цяжкасці перажылі. Пакуль ты вернешся, мы з Ленкай набіраем бульбы, запалім грубку. Не, мы не станем яе абіраць. Мы зварым яе в мундзірах. Больш ганарова для бульбы сказаць зварым у шынялях. Салдацкая страва, а пасля лянок аблупім шынелькі. Бульбачка жоўценькая будзе, апетытная, а мы яе яшчэ трошкі падсмажым на рыбінным тлушчы. Смачна! Ай, і табе вельмі карысна. А я прывык на поўначы. Калі на батарэі пачалася курыная слепата, нас прымушалі па паўшклянкі ў дзень выпіваць гэтага тлушчу. Вось толькі, мама, ніяк не прывыкнем. Мы пакінем яе долю не падсмажанай. Можа, яна прынясе малака, мы прымусім яе выпіць малако, абавязкова лянок прынмусі. Змоемся, мы з табой яму тлушч, а яна ўвесь час на нішчымніцы. І столькі бегае з цямна да цямна на нагах. Успамін пра Сашу, пра тое, як яна працуе неяк адразу, працверазіў Петра. Спала п'янаватая ўзнёсласць. Зрабілася шкада жонкі, і хоць было радаснае замілаванне, але стала крышачку сумна. Сашына праца, стаўленне да людзей, да іх гора, нягодаў, адносіны да мужа. Всё подзвіг штодзённы. Каб лепш накарміць дачку і яго, паранена ж лёгкая. Яна, медык, ведае, чым гэта пагражае, калі галадаць. Саша часам вымушана прымаць ад цётак, якіх лечыць, гладышык малака, галачку масла ці яйка. Ян Пятру неяк сказаў ёй, не ёмка ведаеш, скажуць, хабар докторка бере, а докторка жонка сакратара парторганізацыі. Саша характэрна закусіла губу, задумліва прыжмурылася і доўга маўчала. Потым страпянулася і сказала, можа, нават крыху сурова, як чужому, не бойся. Твайго аўтарытэту я не зганьбую. А праз нейкі час вярнулася з раённай аптэкі засмучаная. Не далі лякарству, бо яна не здала грошы за тыя, якія брала раней у крэдыт. Пятро невесела пажартаваў. Новы сюрпрыз, растрата. Дзе ты падзела сваю аптэчную выручку? Дзе я магла падзець? Я амаль ні ў каго не брала грошай. Сорамна браць за лекарства не магу. Ты дзе яны грошы тыя, такіх як старая шчурыха ці ўдава Лазавенка? Выдадуць зарплату, зарплату не выдавалі 4 месяцы, ўсё заплачу. Ну, не першы раз. За ўсё яна плаціць. Пятро не аднойчы ўжо думаў, што яго сакратарскі аўтарытэт. Это, бадай, перш за ўсё павага і любоў сялян да яе жонкі яго. Бо што ён сам зрабіў за 5 месяцаў? Правёў у вёсках па некалькі сходаў. Трывожны, И аднак вясёлы крык драздоў, што відаць, вялі сабе гняздо ў густым арэшніку, перапыніў Пятровы думкі. Ён прасачыў за іх палётам, убачыў набрынялыя пупышкі на кустах, бездонны блакіт неба. Зноў усё істотай адчуў вясну, і зноў нейкая дзівосная гарачая хваля падхапіла яго, і ён паляцеў. Сашок, слаўная моя, я дам табе сапраўднае шчасце, пачакай крыху, і дарогу ў гонар цябе збудую, і мост найпрыгажэйшы ў свеце. Дзіўная мара гэтая з'явілася яшчэ ў 42-м, калі ён ляжаў паранены ў партызанскім шпіталі, і Саша была побач. З незвычайнай сілай захацелася яму тады збудаваць дарогу цераз балота ў міжрэччы, па якім ён прайшоў двойчы, і мост цераз Дніпро ў тым месцы, дзе перавозіў яго дзед лодачнік. Пасля і ў партызанах, і на фронце, ў сне і наяве бачыў ён гэты мост, што будзе збудаваны па яго праекце, найпрыгажэйшы з усіх мастоў, цалелых і разбураных вайной, якія давялося ўбачыць на рэках радзімы, Польшчы і Германіі. І цяпер, калі жыццё склалося так, што наўрад ці вернецца ён калі-небудзь да дарожнага будаўніцтва, усё яшчэ часта сніць гэты мост, ажурны, лёгкі, ён узнімаецца над крутым берагам, павісае над шырачэзнай ракой. У сне непамерна больш шырокай, чым Дніпро. Высокая стакада з ледь прыкметным ухілам далёка ідзе па лугавым беразе, пераходзіць у шырокую дарогу, якая вядзе яна ў кожным сне ў рознае. То ў казачны край, дзе з неба сыплецца манка, то вельмі рэальнае панізоўе, дзе ён напярэдадні праводзіў калгасны сход і тлумачыў пастанову аб фекальных угнаеннях. Ён расказвае гэтыя сны Сашы, яны разам смяюцца. Аленка слухае іх як казку, і кожную раніцу просіць расказаць сон пра мост. Пятро выйшаў на ўзлесак, некалі шумеў тут цудоўны бярозавы гай. Яго скасіла вайна. Яна яшчэ і ў гэтую першую мірную зіму ішла, вымушаная вайна людзей супроць лесу. Стаялі адзінокія дрэвы з паламаным галлём. Бярозы, паміраючы, як людзі, хапаліся за блізкіх, сясцёр і сябровак, плакалі свежыя пні. Пятро раптам адчуў, што мяшок цяжкі. Заныло прастрэленае плячо, пакуты другога чалавека, нават раны зямлі і дрэвы заўсёды напамінаюць пра тваю рану. Ён паставіў клунак на стары сухі пень, прысеў сам, агледзеў лесасеку. Прыпасці б зараз да ўсіх гэтых пнёў і выпіць слёзы бяроз. Не, нехай плачуць. Людзі пабачаць і, можа, зразумеюць, якія яны бязлітасныя, ачарсцвелыя. Знішчаць такую прыгажосць. Пятру раптам зрабілася да болю сорамна ад успаміну, што ён таксама быў парубшчыкам. Можа, вось гэтыя свежыя пні, залітыя сокам ад тых бяроз, што ён спілаваў. Суровае жыццё. Як часта яно вымушае рабіць тое, чаго нельга рабіць не толькі па закону, але супроць чаго пярэчыць уласнае сумленне. У лютыя маразы асталіся, ну асталіся без паліва. Колькі разоў яны з Сашай на санках самацяжках прывозілі з хвойніку ламачча, каб зварыць абед і хоць крыху сагрэць няўтульны сыры і цёмны пакой у старым панскім доме. У гэты час старшынёй мясцовага калгаса быў выбраны Панас Грамыка, былы афіцэр-танкіст. Відаць, убачыў новы старшыня, што фельчарыца і настаўнік на сабе цягаюць дровы. А да Сашы ў Грамыкі асаблівая прыязнасць. Яна вылечыла яго сына. І вось в адзін з вечароў Панас заглянуў да іх і прапанаваў: паехалі ў лес. Па дровы. Снег добры пайшоў, слядоў не застанецца. Ляснік ляжыць п'яны ў сарочыхі. Красці? В адзін голас са здзіўленнем і страхам выгукнулі Пятро і Саша. Панас засмяяўся. Ах, не дарма моя цешча называе вас святымі. У наш час при такой святасці загінеш ад холаду і голаду. Паехалі. І валілі гэтыя бярозы, кралі лес двое з тых, хто павінен памагаць вартаваць яго. Ён, Пятро, хоць стараўся выбіраць найгоршыя дрэвы, крывыя, нізкарослыя. А Грамыка наадварот. Аблюбоўваў такіх белых красунь, што ныла сэрца, калі піла і сякера, крышылі іх застыглыя на марозе звонкія ствалы. На яго Пятровы ўгаворы не спускаць такіх бяроз адказаў старыя людзі казалі: «Хто ў лесе не злодзей, у доме не гаспадар». Калі лес належаў князю Паскевічу, прымаўка мела сэнс. А цяпер лес – наша дабро. Усё, Андрэевіч, гэта так, ну, каб у свеце ўсё было па-людску. А калі не толькі лес – а людзей пакасілі як траву, а ўдовы і сіраты без кутка і цяпла сталіся. Тут, брат, не да высокай матэрыі, не спілуем мы, спілуюць другія, вайна ўсё спіша, самі леснікі засвоілі гэта лепш, чым все мы, парубшчыкі па няшчасці. Пні перавернулі душу, настрой падаў, куды падзеліся лёгкасць і маладая дужасць. Нечакана прыйшлі слабасць і стомленасць, не тое, што прытанцоўваць з мяшком за плячыма. А страшна зрабілася ад думкі, што трэба яшчэ добрыя кіламетры два несці гэты мяшок. Забалела плячо. Як яны ўсё-такі замінаюць паўнаце жыцця гэтыя штодзённыя турботы пра кавалак хлеба. Хлеба. Каб пасля турбот з'яўляўся на стале хлеб. О, якая гэта была б узнагарода. Пра бульбіну думае. Сабе. І пра другіх трэба дбаць. Тыдзень назад военкам сельсавета ў поўным сваім складзе цэлы дзень дзяліў чорную юнраўскую фасолю. Але ўсе, хто лічыў сябе пакрыўджаным, ішлі са скаргай не ў сельсавета, да яго партыйнага сакратара. Немагчыма прасачыць і вытлумачыць ход думак. Як яны ўзлятаюць і падаюць, якія робяць павароты, петлі, звівы, то чапляюцца адна за адну, як шастерні перадачы, то зіхаюць вольтавай дугой, то як іскры ўначы, гасне адна, узлятаюць другія. Ляснік, Бабкоў, Саша, Ленка, Грамыка, зноў Саша, зноў Саша. Вось ужо 7 год усюды і заўсёды, і тады, калі яна побач, і тады, калі вельмі далёка, у былых баях і цяперашняй рабоце, думкі яго заўсёды вяртаюцца да Сашы. Саша, чаму мне здаецца, што ты часам як бы не верыш? сумняваешься, что я люблю тебе по-ранейшему. Не, люблю мацней, глыбей, отданей. Чаму у тебе з'яўляецца гэтая дзіўная незнаёмая, нейкая недобрая, скептычная усмешачка, калі кажу табе пра сваю любоў? Чаму ты здаешся мне часам не такой, не такой, якой была ў тую нашу першую непаўторную вясну, не такой, якой была ў партызанах, калі выходжвала мяне ад ран, не такой, якой уяўляў я цябе ўвесь час. Няўжо вайна, пакуты людзей, твае пакуты і турботы зламалі, зруйнавалі той малады запал і тую дзіцячую непасрэднасць і шчырасць, якая так запаляла некалі ні аднаго мяне? Ты была як мара, як песня. Ты цяпер залішне зямная. Бясконцая праца, бясконцая турботы. Сардэчна пагутарыць, па-чалавечы пацалавацца няма калі. А мы ж, па сутнасці, толькі пачынаем жыццё. Бо хіба ж мы жылі дагэтуль? Галоднае маленства, вучоба, потым ваявалі, вайна адабрала ў нас маладосць, але мы выйшлі пераможцамі, мы жывём. Дык няўжо ж нельга вярнуць яе, нашу маладосць? Давай вернем, Саша, ну давай вернем, аддамо старым усе празаічныя турботы, гэтую бульбу, попел, фекалі і фасолю, всё, всё аддамо, каму? Ты мусіш і чужую бяду ўзяць сабе. Гэтак жа ўзяла на сябе клопаты пра многіх людзей. Саша, і ты яшчэ хочаш ад яе ранейшай юначай гарэзлівасці? Дзівак, летуценнік. У лесе былі тені, цвёрдая дарога, у полі кірзавыя боты глыбока ўгрузалі у размяклую, набрынялую снежнай вадой гліністую зямлю, на самай дарозе весела булькаў, мутны ручай, несучы лісці і пену. Ісці трэба было ўзбоч, а поле тут пад лесам не задзірванела за вайну. Засявалася, відаць, добрая зямля, таму на яе не забывалі. Сонца, хоць і скацілася ўжо нізка, прыпякала яшчэ шчодра. Дзень на дзіва, сапраўды вясновы. На небе ні хмаркі, і ніводная сухая былінка не варухнецца ад подыху ветру. Ашалелыя ад радасці заліваюцца жаваранкі. Але ўбачыць іх нялёгка. Балюча глядзець у сляпуча-блакітную бездань. Ды і не да хараства гэтага стала Пятру. Падвячоркавае сонца, здавалася, свінцом налівала не толькі мешок з бульбай, але і шынель, гімнастёрку, нават шапку. Ўсё цяжэла, набрыняла потам, ціснула, сціскала. Рана не ныла, яна востра балела. Кроў грукала ў скроні, не данесу. Падумаў пра дзяцей сваіх вучняў, што гулялі на мосце, калі ён ішоў да лесніка і безумоўна любуюцца разлівам дагэтуль, бо ад рэчкі ў такі час іх не адарваць. Можа здарыцца, што менавіта каля вучняў ён страціць апошнія сілы, скіне мяшок на гразкую грэблю і не здолее падняць. Правда, дзеці вайны ведаюць, што такое паранены, і ў іх даўно ўжо другое, не дзіцячае разуменне чалавечых вартасцей. Але ўсё адно выяўляць перад імі, якую б там ні было слабасць, нельга. Пятро яшчэ не вывучаў педагогікі, але ж чаго складаецца аўтарытэт настаўніка, ведаў лепей за любога прафесара. Знарок, мабыць, насыпаў столькі стары чорт. Ужо без удзячнасці падумаў Пятро пра лесніка і праз хвіліну знайшоў выйсце проста і хітрае. Дайду да хвойніку, знайду патаемнае месца, высыплю пад старое галлё палавіну бульба, увечары прыйдзем з Сашай і забяром. Толькі б дайсці да хвойніку. Гэта зусім блізка. Пясчаны пагорак з парадзелым маладым параснікам, а перад ім ручай разліўся, як добрая рэчка. Пераходзячы яго, Пятро чэрпнуў кірзавымі халявамі ледзяной вады і тады ўжо ледзь дабраўся да сухой мясціны, да пнёў і свежага галля, кінуў мешок і сам паваліўся на гэтае галлё. Сцягнуў боты, адкінуў мокрыя анучкі, выкруціць іх сілы не хапала. Ляжаў, прагнаў, дыхаючы хваёвы водар, і бездумна глядзеў у неба. Зноў на нейкі момант стала хораша. Зноў захацелася настроіць сябе на светлыя мары і хоць на колькі хвілін наведацца ў будучыню. Паспрабаваць будаваць свой мост. Прастудзіся, Андреевіч. Пятро не ўздрыгнуў і не сумеўся. Ён адразу пазнаў голас, можа, перад кім іншым адчуў бы няёмкасць з гэтым жа чалавекам учынак, за які толькі што караў сябе, крадзеж лесу зблізіў так, што пасля ўжо ніколі не баяўся паказаць і выказаць яму все іншыя свае слабасці. Пятро прыпадняўся. Панас Грамыка прысеў побач на галлё. Старшыня быў такім жа, як і ў Пятра, афіцэрскім шынялі з англійскага сукна, праўда, больш зашмальцаваным, танкіст, але боты ў яго не раўня Пятровым. Найлепшая натуральная скура і паляўнічая форма. Высокія мяккія халявы ажно адкласці іх прыйшлося, і паднарад на халявах таксама з добрай карычневай скуры, хоць яшчэ адны боты шый. З панаса жартавалі: ці не з Герынга ён сцягнуў такі трафей. Таршыня не штодня абуваў гэтыя боты. Таму Пятро здзівіўся, што ён так бязлітасна заляпаў іх вясновай гразёй па самыя вушы. Ад лісціка кіўнуў на мяшок Грамыка, ачышчаючы бярозавым кіем гразь з ботаў. Два. Зноў-такі, бадай, нікому Пятро не прызнаўся б, што купіў толькі пут, але ляснік невядома чаму насыпаў яўна больш. Па насу прызнаўся. Не, адзін. Загрызуць старога дзеўкі, сквапна і скупы, як старыя куркулькі. Ды і сам не аддушыў яго такая шчодрасць. Не думай, або на злосць дочкам і старой, або... Эх, хоць чорт яго ведае, ён заўсёды загадкавы быў гэты наш лісцік. Ніколі не ведаеш, што думаеш. Нехай думае, што хоча, чорт з ім, а ў нас будзе чым падмацаваць баявы дух. Пятру хацелася звярнуць на жарт. Але Грамыка жарту не падхапіў, здыхнуў цяжка, занадта сур'ёзна спытаў: калі гэта мы, Андреевіч, разбагацеем? Разбагацеем, не такое адужалі. Зайздрошчу я тваёй веры. Заплаціў за пут 200 рублёў і марыш пра камунізм. Такія хлопцы першыя кідаліся в атаку. Не заўсёды разумна, праўда, таму мала вас асталося. Шкада, нас, вас. Чаму ты дзеліш? Наколькі ты старэйшы? Сам гэтак жа з танкам кідаўся. Усіх мала асталося. Ну, але калі мы ўжо з такога пекла выйшлі, ды яшчэ як выйшлі, Еўропу прайшлі, то панікаваць ад цяперашніх цяжкасцей. Это не тыгр, не пантэра і не фау-2. Фау, фрау, не фау, канечне. Але на мяне часам такое находзіць. І пад фау такога не бывала. Вось як сёння аблазіў усё поле, агледзеў, бачыш, кіўнуў на боты. Як забуяла, як зарасло, а чым падняць, чым угнаіць? 17 дахадзягамі, што ў канюшні, да і тых карміць няма чым. Ёсць МТС? А што ў МТС? Бригада з 3 ХТЗ на 5 калгасаў? На гэтых жа ХТЗ яшчэ я да вайны араў. Яны і тады ўжо былі, ай, больш стаялі, чым аралі. Калі гэта ты, Панас Астапавіч, страціў веру ў нашу індустрыю? Колькі табе танкаў далі за які-небудзь адзін год? Забыўся? За ваенны год. Калі немцы перлі на ўсход, і палавіна заводаў была на калёсах пад бомбамі, «Мене год-два будзе табе трактароў!» Пятро загарэўся, як гэта так? Нават Грамыка, старшыня, камуніст, выходзіць, не разумее простых рэчаў. Трэба давесці яму. Але тут жа спахапіўся, каб не стаць пустазвонам на кшталт тых упаўнаважаных некаторых, якія ўсё ведаюць і ўсіх вучаць. Успомніў, як Саша недаўна, паслухаўшы яго выступленне перад калгаснікамі на яго самалюбівае пытанне: «Ну, як я выступіў?» адказаў ім: «Добра. Толькі не вучы, калі ласка, сялян, як хлеб сеяць. Ты яго сеяў?» «Не, ён, Пятро, хлеба па сутнасці ніколі не сеяў. Грамыка сеяў, і з сеўнёй на сваім аднаасобным загоне і на калгасным полі трактарам і сеялкай. Дык ці не разумней паслухаць спачатку, што ён думае пра пасляваенны хлеб?» Але старшыня калгаса не спяшаўся выказвацца. Хітры дзядзька. Такі дарэмна слова не кіне, абы памянташыць языком, узважыць, падумае. Он як разглядае свае боты і цярэбіць хваёвую галінку. Нюхае і гліцу, хоць духмянасці тут аднагрэтага і прывялага гальдля. Аж дыханне займае, быццам не паветра льецца ў лёгкія, смала расталая, густая, цягучая. Можа, ад гэтага такая млявасць? Лепш помаўчаць. Навошта траціць энергію на марную спрэчку? Пятро ўжо амаль упэўніўся, што Грамыка больш не стане гаварыць на палітычныя тэмы. Аж не. У індустрыю, Андреевіч, я веру, сказаў ён пасля працяглага маўчання. А вось што, гэта кіруючы, мы з табой хутка накормім людзей хлебам? Вось у гэтым сумняваюся. Грэшны. Здаецца мне, не з таго мы пачынаем. Не тыя захады робім. Пасля такой вайны, такой разрухі, тут, брат, трэба добра такі паварушыць мазгамі. Пятро мог раздзяліць любыя сумненні, але калі яны датычыліся таго, імем каго ў атакі паднімалі палкі і дывізіі, тут ён быў непахісны. А яму здалося, што Грамыка хоча выказаць нейкія сумненні ў мудрасці гэтага чалавека, і ён рашыча перапыніў старшыню. Такія думкі, па нас, выкінь з галавы. Што ж, па-твойму, араць зямлю больш складана, чым весці такую вайну? Рамыка зноў помаўчаў. Усё складана тое, што робіцца без глыбокага ведання. А я табе прызнаюся по сакрэту, пра што часам думаю. Не ведае бацька, што робіцца ў сяле. Як нас вайна падкасіла і як людзі жывуць. Каб знаў, то ўжо нешта прыдумаў бы. Ленін, калі бачыў усё пасля грамадзянскай, то адразу знайшоў, як выйсці з разрухі. Што знайшоў? Ты гісторыю лепш за мяне ведаеш. І пра налог, і НЭП, што ж ты цяпер НЭПа захацеў, а? Калгасы распусціць ці што? Чорныя вочы старшыні нядобра бліснулі. Заўсёды ён гаварыў з Пятром тактоўна з павагай, а тут не стрываў, сказаў: «Ціха, але са злосцю. Ты, брат, задаеш пытанні, як у асобым аддзеле. Я арганізоўваў яго. Калгас, камсамольцам быў. Мне кулакі пагражалі, а таварыша майго Васіля Лапатку падстрэлілі. Я сядзеў у танку і думаў пра калгас, як мы паставім яго пасля вайны. За калгаснае жыццё мы, сяляне, ішлі, каб Гітлеру галаву скруціць, а ты мне распусціць. Ты думаеш, я такі дурны, што не разумею? Тых рашэнняў, што прыняў Ленін, не скапіруеш. Жыццё пайшло наперад, але штось і паўтарылася. Вайна, разруха, галеча. Ды калі ты мудры, ён тыцнуў пальцам у Пятра, то прыдумай такое ж ленінскае рашэнне ў новых умовах, у калгасных. Петру не спадабалася Грамыкава раздражнённасць, але ён адчуваў сілу яго пераканання і ведаў, што любыя такія доказы, якія прымушалі змаўкаць на калгасных сходах нават п'яных інвалідаў, тут будуць адразу разбіты ўшчэнтне. Тут можна гаварыць толькі так, інтымна, па-сяброўску. Не адразу й тады наладзілася. А хіба я патрабую, каб за год пацяклі малочныя рэкі? У тым-то і бяда, што ў выступленнях усе ад яго да любога ўпаўнаважанага абяцаюць заўтра ж гэтыя малочныя рэкі. А што рабіць? Як зрабіць, каб я ведаў і людзі бачылі і верылі? Вось гэтага ніхто яшчэ толкам не сказаў. На фронте мне ставілі задачу взяць пункт Н. Але я ведаў, што з 7 до 8 папрацуе артылерыя, потым папрацуе авіяцыя. Сусед справа на 10 мінут раней атакуе пункт Б, каб адцягнуць увагу, а сусед злева падтрымае абходным манеўрам. За танкамі ідуць аўтаматчыкі, яны замацуюць мой поспех. Былі, канешне, няўдачы, але ўсё распрацоўвалася без ліпы, як кажуць. Не забываліся нават, як будзем адступаць на выпадак чаго, бо вораг ён таксама галаву меў і часта не дурную. А тут жа і ворага няма перад табой, хіба пагода адна. Ды вось гэта запусценне ваеннае. Ідём мы, не ідём, а тыцкаемся, як сляпыя, без компаса, без разведкі, ніхто разумнай каманды не можа даць. Ну, па нас загінаеш, пакруціў галавой Пятру. Што это на цябе найшло сёння? Іх, Андреевіч, мы з табой адны тут. Грамыка глянуўся на Сасонік. Пятро насцярожыўся. Яму не хацелася, каб па нас, якога ён паважаў, веру ў яго цвярозы розум, сказаў нешта такое, чаго камуністу гаварыць не да твару. можа перапыніць, але ж і вельмі спакусліва выслухаць усе яго думкі. Загінаю, кажаш. А давай пасядзім і падумаем па-чалавечы над усімі камандамі. Ну, якую табе ўзяць для прыкладу? Ну, гэтую самую, што трубім пра яе кожны дзень. Ты падумай. Галоўныя пастановы па падрыхтоўцы да першай пасляваеннай сяўбы. Аб зборы попелу і нарыхтоўцы торфафекаліяў. Усё здаецца правільна. Без гною на гэтай зямлі нічога не вырасце, кожны ведае. Але хацеў бы я спытаць тых, хто пісаў гэтую пастанову, ці падлічылі яны, колькі можна ўгнаіць яе зямлю попелам ды фекаліям. Ды калі я сам буду выграбаць попел з усіх пячурак у зямлянках ды хатах вось гэтых і кожнаму пастаўлю начны гаршчок, як у тых немцаў, то толькі... Колькі ты думаеш, можна ўгнаіць? Не трэба быць вучоным, каб падлічыць. Даволі ведаць арыфметыку за 4 класы. 2-3 максімум 5 гектараў. А іх 500 ляжыць вунь, задзірванелыя, закусцелыя. І так у кожным калгасе, а мы знайшлі ратунак ад усіх бед. Сабраць фекалі. Праводзім нарады ў вобласці, ў раёне, сходы ў калгасах, а людзі слухаюць і смяюцца. Смяюцца, Андрэевіч. У нас на ўсё сяло 3 прыбіральні. У мяне ўжо колькі разоў заслухоўваюць і на сходзе, і на бюро. Як нарыхтоўваецца торфафекалій? Пракоп грошык неяк кажа мне, дай, кажа, старшыня, 2 пуды хлеба, пайду вычушчу школьную сельсавецкую прыбіральні. Начальства цябе не будзе лаяць. Нехта яму в адказ, дарагавата просіш. А ён, ды не, не дорага. Вы ж, кажа, чэрці, на ўсё жыццё мянушку прылеціце. А, прылепіце? Залатар. Яшчэ горшую. Мне чорт з ёй, з мянушкай. Але дзецям, дзяўчатам маім ганьба. А пасля адзін на адзін Пракоп пытае мяне, што это, кажа, па нас здзекуецца з нас, калгаснікаў, дурнямі лічаць? Што я мог адказаць? Скажы сыну Лявоніхі Івану, ідзі ў калгас, будзеш мець добрую працу, нарыхтоўваць торфафекалій. Ён паў Еўропы прайшоў, гарматным разлікам камандаў ордэнаў да пупа навешаў. Я ўжо не кажу, ну не кажу пра тое, што я магу паабяцаць яму. За такую працу, якую плату? Палачку ў табелі. Колькі камуністаў вярнулася з арміі, а колькі асталося ў калгасе? Я ды Пеця Аўчароў. Ды і той па няшчасці. Маці не ўстае з ложка, даканала старое, другая пахавальная. З 3 сыноў адзін вярнуўся. Вось так, Андрэевіч. Ось табе адзін прыклад разумнай каманды. А я не думаю, што няма там разумных людзей сярод тых, што пісалі пастановы. Ёсць, і ведаюць яны ўсё, і, напэўна, маглі б прыдумаць нешта такое, ад чаго было б больш карысці, чым ад збору попелу. Нехай бы попел вучні збіралі, а не ўся партыйная арганізацыя раёна мабілізоўвалася на попел. Мабілізуйце нас для ўдару на галоўным кірунку. Толькі пакажыце, дзе яно, месца гэтага галоўнага ўдару, ад якога залежыць поспех на ўсім нашым калгасным фронце. Вы ж генералы, Вам адтуль з каманднага пункта відней? Расстаўце вы свае баявыя палкі. І мы табе такі гераізм пакажам. Салдат, ён, брат, добра чуе, нутром разумее, дзе яго вядуць да вялікай і для вялікай перамогі. Тады ён і смерці не баіцца. А дзе? На непатрэбную справу хочуць растраціць яго сілы баявы запал. Былі, Андрэевічы, на фронце такія атакі ад таго, што ў нейкага начальніка не зварыла гэтая палявая кухня. Рамыка кулаком стукнуў сабе па лбе. Ці ад п'янага чаду, ад перапою, ад жадання паказаць сябе, лішні ордэн хапануць. Ты сам, фронтавік, ведаеш, розныя былі. Ён з глыбокім смуткам уздыхнуў і змоўк. Пятро таксама маўчаў. Адкінуўся зноў на галлё, глядзеў у неба, бачыў упершыню вось так у вачавіткі, як чысцеў адвячоркавы блакіт. Праз галлё чуваў разгарачанай спіной, як ад зямлі патыхае амаль што снегавым халадком. Успомніў частыя напамінкі Сашы: «Беражыся, табе нельга прастуджвацца з тваім прастрэленым лёгкім. Варта падняцца, сесці на пень». Але ніводным рухам не хацелася перапыняць Панаса. Нават не глядзеў яму ў твар знарок, каб не збянтэжыць. Нічога новага Грамыка не гаварыў. Усё гэта Пятро чуў ужо не аднойчы за тыя месяцы, як вярнуўся з арміі. Ад розных людзей, нават ад Сашы. Яна часам з гневам выказвалася супроць некаторых мерапрыемстваў і асабліва супроць дурноты і амаральнасці асобных упаўнаважаных. Злосць яе палохала Пятра. Вайна і ў гэтым яе змяніла. Раней яна была добрая, мяккая. Праўда, ён, Пятро, ап'янёны радасцю перамогі і жыцця, адбіваўся гэтыя раздражненыя выкрыкі з лёгкасцю найвялікшага аптыміста. І цешыўся. Яго перакананы, што хутка ўсё наладзіцца, хораша дзейнічае на людзей. І на Сашу таксама. Яна весялей ад яго гарачых доказаў, і нават пачуў ён аднойчы пасля пераказвае людзям яго трапныя думкі. Але ніхто яшчэ не выказваўся перад ім вось так. Прадумана, спакойна, доказна. Это не рэпліка, не раздражнены выкрык на сходзе. Это цэлая сістэма поглядаў. Па абавязку яму, Пятру, належала пярэчыць шмат якім думкам старшыні. Але ён не мог. Ён раптам адчуў, як разбураецца створаная ім вельмі прывабная карціна бліжэйшай будучыні. Не кажучы гэта адкрыта, Грамыка як бы даводзіў усё, што гаворыць ён сакратар на сходах. Тое ж абяцанне малочных рэк, якія нібыта пацякуць ад таго, што будзе добра збірацца попел і фекалій. Пятра агарнула незразумелая трывога і смутак. Можа, смутак з'явіўся ад таго, што Панасавы словы пра неразумныя атакі нагадалі яму адзін выпадак, пра які ён многа думаў. Калі ўвосень 43-га іх партызанскі атрад злучыўся з арміяй, натуральна, што большасць партызан былі тут жа прызваны ў армію. Адбор іх ішоў, як кажуць, на вока пры адным урачу. Пасля, калі Пятро трапіў па спецыяльнасці ў зенітную часць, урач іх палка здзіўляўся. Які ідыёт прызваў цябе з такім раненнем? Разам з партызанамі з навакольных прыфрантавых сёл прызвалі ўсіх, каму трэба было ваяваць. Акружэнцаў і тых, хто не пайшоў у армію ў 41-м, у гэтым раёне было нямнога. Большасць юнакі, што падраслі за ваенныя гады. Пастроілі іх на зборным пункте ў лясніцтве чалавек 1000. Майор закамандаваў: «Партызаны, тры крокі наперад, шагам, марш!» Выйшла сотня чалавек. Іх павялі мыцца ў лазню, стрыгчы, абмундзіроўваць. З імі была Марыя Сергеевна, маці Сені Пясоцкага. Яна сама папрасілася ў армію, урачы трэба былі. Праз тыдзень пасля таго, як яны сталі салдатамі, па яе прыехалі з палявога шпіталя. Вярнулася яна праз 2 дні смертельна змораная в заплямленай гімнастёрцы. Пайшоў ён Пятро да яе, Марыя Сергеевна істэрычна зарыдала: «Нельга так, неабвучаных, неадзетых. Палавіна іх палягла там, другая пакалечана. Колькі мы аднялі рук, ног, навошта гэта? Хіба мала крыві?» Пётр даведаўся, тых хлопцаў, з якімі яны стаялі в адным страі праз 3 ці 4 дні паспешлівага навучання, кінулі на фарсіраванне сожа. Пятро, вядома, не мог паверыць, што нехта зрабіў гэта знарок, каб пакараць хлопцаў за тое, што асталіся пры немцах, жылі ў сёлах, не пайшлі ў партызаны. Марыя Сергеевна пасля смерці сына зрабілася залішне ўражлівая, плаксівая, у атрадзе за кожнага з іх дрыжала, як за роднага сына, і ён лічыў, зрабілі правільна, што неўзабаве яе спісалі з арміі. Не з яе здароўем, не з яе нервамі быць на фронте. З такой яго думкай згаджаецца цяпер і Саша, калі яны часам успамінаюць Марыю Сергеевну, яна працуе ў тым жа заднепроўскім раёне. І раптам панасавы словы прымусілі і на гэты даўні амаль забыты выпадак глянуць з нейкага зусім другога боку, як бы з тылу. Яму не хацелася гэтага, ён не жадаў, каб душу тачылі, як караеды дрэва сумненні. Хацелася, каб усё было проста і ясна. Пасля такой перамогі, у такую вясну, паслаць яго к чорту, гэтага мужыка з яго развагамі. «Я табе, Андреевіч, скажу», – знову зваўся Грамык. «Я так думаю. Мелі права ў рэспубліцы, у вобласці падумаць разам калектыўна, параіцца з народам, з табой, са мной, і каб я не баяўся выказацца». «А чого ты баішся?» «Самого сябе баюся», — дзіўна усміхнуўся Панас. «Сам сабе не веру, правда? А каб мы паверылі сабе і адзін аднаму, то грамадой нешта прыдумалі б, падказалі б бацьку. А то мы маўчым і чакаем, што скажа ён, а раптам ён нічога ўжо не можа такога сказаць, а? Што тады? Яго не чапай, Панас, ён, а я не чапаю. Ты бачыў, ён у мяне ў хаце на тым месцы, дзе раней абразы віселі, і я штодня малюся на яго і дзяцей вучу маліцца. Адну цешчу ніяк прымусіць не магу, не прызнае старая качарга». Ён засмяяўся, выскаліўшы свае буйныя жоўтыя ад махоркі зубы. Так ён смяяўся часта, гэты пракураны трактарыст і танкіст. Петро любіў такі яго смех. і ў той міг вясёлы смех ягоны даў палёгку. Смехам старшыня як бы руйнаваў сур'ёзнасць сяе размовы, як бы казаў: «Намалоў я лухты. Пазабавіўся трохі тут у сасонніку, а цяпер хопіць. Забудзем, зоймемся справамі». Пятро падумаў з філасофскай інтэлігенцкай разважлівасцю. Мужык ёсць мужык, ён заўсёды скептык, і ўвесь час яму хочацца новай эканамічнай палітыкі.